Du lytter til Radio 24/7. Det originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, det er dagen derpå efter det sidste store afsnit af den politiske farce, Kvotekongens sommerhus. Den løb over skærmene i går og blev faktisk en stor sejr for statsministeren, mens Dansk Folkepartis fiskeriordfører i Poulsens dage som nordjysk folkehelt sluttede bragt med, at han blev bragt til tavshed og sådan set nærmest bortvist fra flere optrædener på den store scene. Det taler vi mere om til sidst i denne her time, hvor vi også skal se, om vi kan finde en værdig og troværdig modtager af ugens fidusbamse. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Om godt et kvarters tid, så får vi besøg af Helle Jacobsen fra Amnesty International i Danmark. Hun vil have, at Danmark skal gå med på den svenske vogn og indføre den her lov om samtykke før sex. Hvis du har spørgsmål eller synspunkter til det spørgsmål, eller har andre kommentarer, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller send en sms på 42 600 247, og her er I selvfølgelig særdeles velkommen til at komme med også med forslag til en modtager ugen fidusbamse. Jeg kan sige, vi har ikke noget forslag umiddelbart. Vi er rimelig blanke, så kom med forslagene, vi læser dem og tager stilling til dem. Og så vil jeg lige indskærpe endnu en gang, at alle jer, der kontakter os på sms, I kommer kun i betragtning eller kommer kun til ord, hvis I skriver jeres fulde navn. Den der med at skrive, jeg synes, den og den er en idiot, Karsten. Det og, går ikke. Og gerne også, hvor I kommer fra, der Sønder Bøvelse, ja, eller København V, eller Aarhus Inde, eller det vil være fint. Jeres budskaber bliver valide og interessante, når vi kender jeres geografi og jeres navn. Men vi lægger ud med en debat om, hvad borgerlighed egentlig er, og hvem der egentlig har ret til at bryste sig af dette fornemme begreb, borgerlighed. Anledningen, det er et debatindlæg i BT, og det vil sige, at der står faktisk noget i BT, der er ved at læse. Det er ellers en avis, som mest koncentrerer sig om at skrive om tilskadekommende værter på TV2 eller noget lignende. Men der stod i denne her uge et oplæg, eller et debatindlæg af det nyvalgte medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Liberal Alliance, Alex van Opslag. Velkommen. Og her, der skriver du, at det er komisk at kalde Dansk Folkeparti for et borgerligt parti. Og til at replicere på den beskyldning, så har vi så heldigvis også besøg af kulturordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arnsen. Velkommen til de her. Tak. Men Opslag, hvorfor er Dansk Folkeparti, altså hvorfor er det komisk at kalde Dansk Folkeparti for et borgerligt parti? Jeg tror i hvert fald, det der med komikken kommer af, at der har været et interview med Peter Skoop, hvor han skulle svare på en påstand om, hvorvidt DF var borgerlig eller ej, og så siger han, at DF er borgerlig, fordi det ikke baserer sig på marxistiske idéer. Og jeg tror ikke, borgerlighed er så simpelt, at man bare kan sige, det er at være ikke marxist. Og på den konto kan man jo sige, at S, Socialdemokraterne, også er borgerlige, og SF kan man diskutere, om det ikke også er et borgerligt parti. Og det er den del, jeg fandt særligt komisk. Men det er klart, når man ser på dansk politik hen over de sidste par år, så er Dansk Folkeparti i en forsvindende lille grad et borgerligt parti. Altså det bliver mindre og mindre borgerligt, særligt på de store dagsordner, som er samfundspresserende, så at sige. Ikke? Altså jeg vil da gerne indrømme, selvfølgelig er verden ikke sort-hvid. Jeg tror, hvis man tager sådan noget mediepolitik og energipolitik og måske særdeltid uddannelsespolitik, så er DF et meget borgerligt parti. Det begrunder det måske ikke med borgerlige tanker, men de har en borgerlig politik. Men for mig så er der jo tre store, presserende samfundsproblemer eller relevante samfundsdebatter. Og det ene af dem, det er skat. Og vi lever i det land i hele verden, hvor vi har verdens højeste skattetryk. For vugget til grav kommer til at aflevere langt over halvdelen af de penge, du tjener til skat, når man tager alle afgifter og moms og skatter, og jeg skal komme efter dig. Og det vil sige, lakmustesten på, om man er borgerlig eller ikke borgerlig, det er, om man er for eller imod skattesænkninger og skattelettelser. Det er den ene. Den anden ting må være, at man må gå ind for, at borgernes økonomi, altså privatøkonomien, skal vokse mere end statens økonomi, altså en væksten i den offentlige sektor. Og den tredje kunne så være udlændingepolitikken, og der synes jeg, der har været en tendens til de sidste par måneder, at man siger nej til et paradigmeskift i udlændingepolitikken for at undgå skattelettelser. Og de tre eksempler, en af dem processuelt, de andre holdningsmæssigt, er eksempler på, at jeg er svært ved at se, at man kan kalde sig et borgerligt parti, at man egentlig hellere vil føre politik med S og SF. Men lad os lige allerførst få afklaret, om Dansk Folkeparti i deres selvforståelse er et borgerligt parti, ja eller nej. Alex Ahrensen, er DF et borgerligt parti? Ja. Er du helt sikker på det? Ja. Det er fordi, nogle gange så kalder I jer også for sådan socialdemokrater, har jeg lagt mærke til. Nej, det gør jeg ikke. Og, det gør du ikke, men er det dig, der repræsenterer Dansk Folkepartis holdning, eller sådan, tager man sådan, og skifter man lidt efter, sådan, hvem man taler med? Nej, jeg har aldrig hørt nogen kalde os socialdemokrater. Jeg har hørt i Pia Kjærsgaard sige, at man var de gamle socialdemokraters aftager. Jeg har hørt Søren Espersen kokettere med, aftager, at man er socialdemokratisk. Nej. At man er ligesom de gamle socialdemokrater, men det er et slags socialdemokratisk parti. Nu spørger du mig. Jeg er borgerlig. Du er borgerlig? Ja. Okay. Okay, altså, der var også mange, der sagde, at Bjarne Corydon var borgerlig, ikke? Altså, blå Bjarne. Altså, jamen, det er, man selv kalder sig. Det er det, der er vigtigt. Jamen, Alex Ahrensen, vil du så ikke definere borgerlighed? For det må jo være en anden borgerlighed, end det, jeg vil kalde den liberale borgerlighed, skatteborgerligheden. Mm. Og nu bliver det jo spændende. Ja, det... Lad mig fortælle en lille historie. Ja. Jeg havde en kollega, politikerkollega fra det konservative. Han var i USA. Så var man en hel masse andre, de skulle så møde nogle republikanere. Og han boede hos en god gammel republikaner. Og han spurgte så til min danske politikerkollega, hvad det konservative Folkeparti stod for. Og da han så havde forklaret det, så kiggede den her stolte amerikaner på ham og sagde, to me, that sounds like Marxism. Altså, for mig, der lyder det som marxisme. Så kom jeg til at tænke på, hvis vi nu sendte vores gode ven, Alex von Abslag, til USA for at besøge denne stolte amerikaner, og han så hørte, at Liberal Alliance går ind for en skatteprocent på 40%, så tror jeg, han ville kigge på ham. To me, that sounds like Marxism. Så det kommer an på, hvilket perspektiv du har, hvor du står, hvem du er. Det vil sige, hvis han også havde mødt en fra Dansk Folkeparti, så var han også i det en marxist. Ah, det tror jeg. På nogle punkter vil han. I hvert fald, når han hører, hvad Dansk Folkeparti går ind for med hensyn til skat, jo. Alle partier i Danmark i et amerikansk perspektiv vil nok blive opfattet som venstreorienteret fra en republikaners standpunkt. Så hvad er borgerlighed? I dag, der hører vi de konservative melde ud, at børn skal tvinges i børnehaver. Er det borgerlig politik? Det vil man ikke have sagt. Men i DF er jo meget ofte glad for tvang, kan man sige. Jo, men jeg siger bare, at hvis Alex kan anklage os for ikke at være borgerlig, så kan han jo egentlig anklage alle i partiet i Folketinget for ikke at være borgerlig. Men kunne du... Den præmis, han opstiller her, med at man kan ikke gå ind for skattelettelse... Men det gør vi jo. Vi går ind for skattelettelse. Gør det? Ja. Bare ikke lige nu. Bare ikke lige nu. I bunden, hvis der er råd til det. Og det er der ikke? Jeg mener, at vi støtte til mig, så sørger vi for at afdrage på gælden. Jamen, det har vi jo gjort. Den er jo historisk lav. Den ja, er jo... Der er stadig gæld. Det er jo langt under 40% af BNP, meget bekendt. Det er jo meget, meget, meget lang tid siden, der har været så god økonomi. Jeg vil nok sige, jeg tror ikke, der er noget på noget tidspunkt siden 2. verdenskrig, at der har været en mulighed for... Kan at også vente okay, værsgo. Jeg stiller dig et spørgsmål, så svarer du for mig. Det er afdrage på gælden. Det er også borgerligt. At stifte gæld, det er ofte socialdemokratisk. Vi går ind for at afdrage gælden. Vi går ind for at sænke skatten i bunden. Vi har en værdibaseret tilgang. Jeg talte med en kammerat i går om det, og så sagde han, altså langt hen ad vejen er Dansk Folkeparti et borgerligt parti, værdipolitisk, uddannelsespolitisk. Men vores referenceramme er 1. borgerne, 2. velfærdssamfundet. Og der tror jeg egentlig, at en opslag går galt i byen. For velfærdssamfundet er også udgangspunktet for Venstre og Konservative. Du går galt i byen, Alex von Abslag. Hvor skal man starte hen? Jeg har ikke hørt DF snakke særlig meget om, at man skulle bruge det her enorme råderum, man har. Altså, de har historiske muligheder for både at gøre den offentlige sektor dyrere, investere i velfærdsstaten og lave skattelettelser samtidig. Jeg har ikke hørt DF sige, at dem skulle man bruge på at nedbringe gælden. Tværtimod har jeg hørt dem sige, eller stå fast på, at de skal bruges på øget offentlige udgifter. Og man har jo haft muligheden for at lave skattelettelser for almindelige mennesker. Det kan man jo gøre ved at pille ved beskæftigelsesfradraget for loftet over det. Det er jo meget almindelige, jævne lønmodtagere, der vil have gavn af det. Og der er selvfølgelig også nogle andre muligheder. Og det har man ikke vil gøre, og man har endda taget nej til et paradigmeskifte i udlændingepolitikken for at undgå det. Så det kan da godt være, at indtil for et par uger siden, at der stod på DF's hjemmeside, at man gik ind for et lavere skattetryk. Det har man så sidenhen fjernet, det synes jeg er lidt interessant, men det er sådan en anden snak. Men når man så ikke arbejder for det realpolitisk, og det viser de sidste par måneder jo, at man i realiteten ikke gør, så er det jo bare snak, og man har jo mere til fælles med S og SF på skattepolitikken, på hele reformdagsordenen, altså med pensionsalder og boligskatter, og på hele den dagsorden, der handler om de offentlige udgifter. Så jeg er bare svært ved at genkende det billede, lige så vel som at, skal man sige, der kommer borgerne først, så kommer velfærdssamfundet. Var det ikke nogenlunde det, du sagde? Ja, hvad borgerlig er jo at tage udgangspunkt i borgerne. Præcis, og der vil jeg mene, at apropos perspektiv, altså når man ser på den konkrete virkelighed, vi lever i, med verdens højeste skatter, hvor du afleverer flere penge til staten, end du selv tjener, og hvor væksten i den offentlige sektor ofte har været større end i private sektor, altså i borgernes økonomi, jamen så har jeg svært ved at se, at man kan sige, at man er et parti, der står på borgerens side, uden at man har et mere balanceret synspunkt på de økonomiske spørgsmål. Det er ikke engang sådan, at jeg nu sidder og siger, at der slet ikke skal være vækst i den offentlige sektor eller de offentlige udgifter, men det må være sådan, at væksten i det private skal være højere, at der skal være en balance, som ikke er til stede i dag. Alex Sørensen. Det er meget interessant, som du indsnævrer din definition af borgerligheden til udelukkende at handle om økonomi. Og at være borgerlig handler jo om langt mere end det. Det handler om individets rettigheder. Det handler om individets frihed. Det handler også om at stå vagt om historien og kulturen. Det handler om at ikke revolutionere, men at reformere i takt med tiden. Så jeg synes egentlig, at det er en lidt fattig tilgang, og jeg tror, det skyldes, at Liberal Alliance jo har sit udgangspunkt i det radikale venstre, og derfor ikke er helt at komme i land i den borgerlige havn. Nu sagde du tidligere, at du ikke kunne tale på vegne af andre partifæller, og jeg kan heller ikke tale på vegne af tidligere radikale medlemmer. Jeg er faktisk selv tidligere DF-medlem, men er det gået galt? Ja, der kan man bare se. Nej, men jeg er da helt enig i, at borgerlighed er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Der er andre ting forbundet med det at være borgerlig. Det vil jeg anerkende 100%, men man kommer ikke udenom, at noget af det at være borgerlig, det også er økonomiske spørgsmål. Netop apropos det, at man værner om samfundet, man værner om familien, man værner om individet, man værner om borgerlige rettigheder. Dertil hører også, at man værner om borgernes privatøkonomi. Og så ved jeg ikke, om DF er dem, der skal slå sig op på at være dem, der værner om individets rettigheder og sådan de borgerlige rettigheder i en klassisk forstand. Det vil jeg i hvert fald have det. Det må du jo vide som tidligere partimedlem. Men jamen, Alex van Opslag, hvorfor er det så vigtigt at få sagt, at DF ikke er borgerlig? Altså, er det at kalde sig borgerlig, er det sådan en term, som åbner helt nye døre, og der gælder det om, nu skal vi have noget udrensning omkring, hvem der kan tillade sig at kalde sig borgerlig. Er det så effektivt et våben? Nej, ikke nødvendigvis, men altså, jeg tror da, jeg bliver, lad os sige, provokeret af, det er måske et stærkt ord, men sådan en falsk varedeklaration. Altså, det er noget, jeg mener, det skal man ikke bare slippe af sted med. Og når DF, forskellige medlemmer af Dansk Folkeparti, gentagne gange over de sidste par måneder, har fastslået, at de er et borgerligt parti med de mest mærkværdige argumenter, så trænger det til, at der er en modbalancering. Altså, nu skal jeg jo ikke lægge ord i munden på det, men altså, nogle gange har jeg jo også tænkt, så, jamen, hvis det har haft svært ved ligesom at se borgerligheden i DF, hvor jeg så tænkte, okay, der er også noget, der hedder småborgerlighed, men den findes jo på mange steder. Altså, småborgerlighed, hvad er det, Alex Sørensen? Er det ikke noget, dem, der har småborgerlige idealer, de befinder sig vel egentlig også mange gange ret godt i Dansk Folkeparti? Ja, det er der ingen tvivl om, og det er vi faktisk stolte af. Der findes også en hel del hos Socialdemokraterne og Venstre. De findes jo overalt, men man kan... Så I er stolte af småborgerlighed? Ja, der er ikke noget galt i at være småborgerlig. Småborgerlig Folkeparti, det er jo egentlig okay. Også en smag. Der er ikke noget galt i at være det. I dag er det et skældsord, det synes jeg ikke. Okay. Men jeg tænker, et relevant spørgsmål, du kan kalde det en lakmustest, om du vil. Altså, det er, hvem ser du helst Dansk Folkeparti laver politik med, når det kommer til reformdagsorden, skattepolitik og udviklingen i udgifterne af den offentlige sektor? Er det S og SF, eller er det Venstre og Konservative? Altså, vi vil jo helst lave det med de borgerlige partier. Det var derfor, vi har støttet VK og nu også jer siden 2001. Men det er jo ikke det billede, man ser sig tegne, når Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl skal holde hånd i hånd, og man gentagende gange jo egentlig siger, de er mere enige på pension og boligskatter og offentlige udgifter. Men Alex, det kan nogle gange være svært for os at få en aftale i stand med de borgerlige partier. Og så søger vi jo bare indflydelse andre steder, ligesom Venstre samarbejder meget med Socialdemokraterne, og så vil du jo ikke beskylde dem for at være borgerlige. Alex van Opsler, handler det her ikke også om, at når vi tager udlændingepolitikken i betragtning, så begynder det jo efterhånden også at være sådan, at Socialdemokraterne kan man også godt acceptere. Hvis man har en bred definition, så er Socialdemokraterne jo også et borgerligt parti, måske endda et småborgerligt parti. Nej, det vil jeg ikke mene, men jeg tror, der er sket det, og det kan vi blandt andet takke Dansk Folkeparti for. Det er jo, at man har forrykket diskussionen om udlændinge og flygtninge i Danmark. Man har på mange punkter vundet værdikampen, og det er stor respekt for, at man har fået italesat nogle ting, man ikke kunne italesætte før, og nu er det bare blevet så evident for de fleste mennesker, at den måde, vi har integreret flygtninge på, at det er fuldstændig uholdbart, og det er også evident for Socialdemokraterne, og det er også nødvendigt for Socialdemokraterne at tillægge en anden linje, for ellers så taber de næste folketingsvalg. Så jeg tror ikke, at det skal ses som en eller anden borgerlig revolution i partiet. Det er jo ikke sådan, man begynder at formulere borgerlige tanker og principper. Vi tager lige nogle kommentarer fra lytterne. Dansk Folkeparti er ikke et økonomisk borgerligt parti. Det må være tydeligt for enhver, og da den offentlige sektor primært er en økonomisk størrelse, giver det ikke mening at kalde sig et borgerligt parti med en socialistisk økonomisk politik, skriver altså Martin Knudsen. Så er det Tommy Brun Olsen fra Viby J, som skriver, hvordan var Dansk Folkepartis holdning til skat, da de stadig var en del af Fremskridtspartiet? Man kan sige, der eksisterede DF jo ikke, så det kan jo allerede svare for Alex, det må du så undskylde. Ja, Alex. Min holdning er, at Dansk Folkeparti påstår at være imod skattelettelser, blot for at skabe en profil, der kan gå til begge sider af Folketinget, skriver altså Tommy Brun Olsen. I mellemtiden, med hensyn til det, du siger, at Dansk Folkeparti, i stedet for at have krævet skattelettelser, eller lægge stemmer til skattelettelser i bunden til de laveste arbejdsindkomster, så siger I, at vi skal nedbringe gælden. Må jeg lige minde om, Alex Arnsen, at i 2016, så var den offentlige gæld 37,7% af BNP. Mm. Det er 6. laveste i OECD-landene, eller EU-landene. Mm. Tyskland har 68% af BNP, Holland 61% af BNP, Sverige det er noget med 42. Mm. Det er en historisk mulighed for at lave skattelettelser, og jeg ved ikke, der har vel ikke været noget tidspunkt siden 60'erne, hvor det har været muligt at lave skattelettelser. Så man må spørge sig selv om, hvornår bliver det egentlig muligt? Fordi vi kan jo godt, hvis vi nedbringer gælden yderligt, det kan vi jo sagtens. Men det er jo faktisk, der er jo rum i økonomien til det, og det er jo også derfor, at politikerne lige nu kan... Der er rum til så mange andre ting, for eksempel forsvarsforlig og andre ting. Så hvornår tror du, at man skal ned? Hvor langt skal skælden BNP eller gælden ned, for at vi kan, der er mulighed for at få skattelettelser? Hvis nu den borgerlige regering hjalp Dansk Folkeparti med at få nedbragt udgifterne til flygtninge, som er netto 33 milliarder, og vi fik afdraget gælden, så vi ikke havde nogen, så kunne det overskud bruges til skattelettelser gerne i bunden. Så det vil sige, at du øremærker ligesom at sige, at hvis det skal være penge, der er sparet på udlændingepolitikken, for at det kan blive til skattelettelse. Jamen det er jo oplagt. Ja? Det koster netto 33 milliarder om året. Men hvis nu regeringen ville opfylde vores ønsker, så ville vi jo tjene på det. Altså hvis vi begyndte hjemsendelser, hvis vi fik lukket i. De penge kunne vi bruge på skattelettelser. Og det er da meget borgerligt, at man finder finansiering til skattelettelser, i stedet for at tage fat på råderummet, som man jo kan skrue op og ned på, afhængig af ens analyser. Men der findes jo nærmest ikke nogen moderne stat, hvor der ikke er en eller anden form for offentlig gæld. Altså, så det er jo sådan oliestater, og ikke engang oliestater har de jo selv, og de har ovenikøbet også, hvad hedder det, gæld. Så det bliver jo det bliver sådan meget teoretisk mulighed i virkeligheden for, at DF lægger stemmer til skattelettelser. Men det er jo borgerligt at ville nedbringe gæld. Okay. Er det ikke? Bevares, men vi nu er kommet så langt ned, så det er jo ikke noget problem længere. Der har jo ikke været et problem ganske længe, vi må have op til 60% af BNP, så det er jo... Men altså, det jeg kan få ud af den her diskussion, det er, altså, at borgerlige er jo altså et meget vidt og bredt begreb, som man simpelthen ikke kan tage patent på. Jeg er ikke enig med hverken Alex eller Alex, men jeg synes også, jeg er borgerlig. Ikke? Altså, så det er jo egentlig en mærkelig diskussion. Det er længe siden, du har stemt på et blåt parti i hvert fald. Nej, det er det jo. Til folketingsvalget. Altså, nu har jeg for eksempel stemt på LA til Københavns Kommune. Ja, så, det er jo også ufarligt. Det er jo ikke ufarligt. Det er ufarligt, hold da op. Altså, det er da... Altså, det er jo siddet, og det er jo siddet med at latterliggøre et kommunalvalg. Det er jo helt vildt, mand. Altså, jeg synes, det var en meget vigtig stemme, jeg afgav ved kommunalvalget. Det synes jeg også. Jeg tror, vi skal sige tusind tak til Alex og Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti og Alex van Opslagh fra Liberal Alliance, fordi I kom her og talte også om, hvorvidt Dansk Folkeparti er et borgerligt parti, og der må vi sige, at vandene skilles. Men tak, fordi I kom. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal vi jo til, må man også sige, med en kliché, noget helt, helt andet. Ja, vi skal nærmest, det er faktisk en dagsorden, som vi her i programmet egentlig ikke beskæftiger os så meget med. Og det er jo fordi, at alt, der berører kønspolitik og kønslige emner er... Der løber vi skrine bort. Det er livsfarligt for to midalderne mænd. Og hovedet og beskæftigelse, det er faktisk næsten allerede en forbrydelse i sig selv. Men nu gør vi altså forsøget, fordi Amnesty International i Danmark går nu i bræschen for, at Danmark skal følge Sverige og indføre en lov om samtykke ved sex, eller før sex, må det vel være. Ikke under akten. Men nu er vi på besøg af Helle Jacobsen, der er programleder for køn og ophavskvinde bag et debatindlæg i Jylland, som blev bragt i morgenavisen Jyllandsposten i går. Velkommen til. Tak skal du have. Du skriver blandt andet, at samtykket skrives ind i voldtægtslovgivningen, medfører naturligvis ikke, som nogen med kru har beskrevet, at der skal underskrives en skriftlig kontrakt, inden to personer har sex med hinanden. Det lyder også ganske uromantisk, for on a personal note. Jo, men hvis det der ikke... med følelser og sex, det er blevet meget umoderne. Okay, det kan bare se. Hvis ikke det er nødvendigt, hvordan skal man så håndhæve en sådan lovgivning? Det er jo nok nogen derude, der lytter noget, som sikkert spekulerer på. Hvad er formålet med det, en sådan lov, som vi jo skal understrege, jo ikke er en realitet endnu i Sverige? Det er noget, man overvejer. Ja, altså først vil jeg jo lige sige, at det jo ikke er Amnesty, der har opfundet, at voldtægt skal defineres ud fra manglende samtykke. Det er faktisk noget, som står i flere internationale menneskerettighedskonventioner, blandt andet Istanbul-konventionen, som kommer fra Europarådet, som Danmark har underskrevet og ratificeret i 2015. Så det vil sige, at vi er faktisk forpligtet til det, og FN's kvindekomité har også flere gange udtalt, at voldtægt altså bør defineres på baggrund af manglende samtykke. Bare lige for at understrege, at det ikke er Amnestys opfindelse, det her. Og så er det jo, som du siger, rigtig nok blevet foreslået i Sverige før jul, men udover Sverige har vi faktisk 8 lande i Europa, der allerede har en voldtægtslovgivning, som er defineret ud fra manglende samtykke. Og du kan jo, jeg skal nok svare på dit spørgsmål, være helt sikker på, at hvis der ligesom var omvendt bevisbyrde, så ville der være ret store problemer i nogle af de her lande. Men for at svare på dit spørgsmål, så grunden til, at vi anbefalerne, er det jo selvfølgelig, fordi vi arbejder for menneskerettighederne først og fremmest, men det er også fordi, at vi kan se, at der er store problemer med voldtægt i Danmark stadig og i mange andre lande. Altså, der er utrolig få gerningspersoner, der bliver dømt. Og den helt centrale ændring, hvis man ændrer definitionen, I ved jo sikkert godt, at definitionen i dag er baseret på, at der skal have været vold og trusler, for at noget bliver defineret som en voldtægt. Og vi vil ligesom gerne væk fra de her tvangsvoldtægter, men understrege, at en voldtægt også godt kan forekomme uden vold og trusler. Vi ved fra research, at ca. 80% af dem, der bliver voldtaget, om det så er kvinder eller mænd, fryser i en voldtægtssituation. Så det vil sige, altså det her med, at sådan som det er i dag, kræves det jo, at man på et eller andet plan gør modstand, siger fra, at man kan bevise, at man ligesom har sagt fra. Og det er der rigtig mange, der ikke vil kunne gøre, fordi at man altså fryser i den her situation, fordi man simpelthen bliver så bange. Så den helt centrale ændring med en samtykkebaseret lovgivning vil altså være anskuelsen af skyldspørgsmålet. Og det betyder, at der også vil blive kigget på, om gerningspersonen har sikret sig, at det her sex var frivilligt. Men, og nu vil I sikkert sige det her med, at det er så omvendt bevisbyrde. Og det er det selvfølgelig ikke, fordi selv hvis en gerningsperson ikke kan bevise, at der var et samtykke, så betyder det altså ikke, at det vil blive defineret som en voldtægt. Men hvad er det? Hvad er men så, det vil betyde, at hvis anklagemyndigheden synes, det er sandsynligt, at den her gerningsperson vidste, at offeret ikke samtykkede, så vil det altså blive defineret på en voldtægt. Så det, man opnår med det for at svare på dit spørgsmål, det er, at fokus vil komme væk på voldtægtsofferets opførsel. I dag ser vi jo både politi og anklagemyndighed, og i mange af de her retssager, at der er et utroligt stort fokus på, altså offerets opførsel. Nu er det jo flest kvinder, der bliver voldtaget, men der er jo faktisk også mænd, der bliver voldtaget. Jamen det så bliver de jo så desværre voldtaget af mænd, ja, også, ikke? Jo. I hvert fald, så Okay, så er der et... men det er nu så meget... Nu holder vi os til normal. Ja. Det normale. Så der er et stort fokus på kvindens opførsel. Mm. Der vil blive spurgt ind til, hvad havde hun på? Ja. Dansede hun sexet? Flirtede hun? Hvorfor gik hun med ham hjem? Men hvis man definerer voldtægt ud fra samtykke, så vil der altså også være spørgsmål om, hvad gjorde den her overgrebsperson? Var det sandsynligt, at hun ville have sex? Hvis hun græd, for eksempel. Altså, ville I synes, det var sandsynligt, at en kvinde, der græd, gerne ville dyrke sex med jer? Nej. Men prøv at høre, altså det du siger, det er, at det man egentlig vil med at gøre det her, det er, at man vil lave en, altså det er mest for, at det skal virke præventivt, og det skal have en, altså det er symbollovgivning. Er det ikke symbollovgivning? Jamen, fordi du kan, det bliver jo ikke nemmere. Jo. Og hvad bliver altså, det nemmere? Altså når jeg hører dig tale om de her ting, så bliver det jo stadigvæk meget, meget vanskeligt at definere, og så sige, hvem løg, så sige, jeg græd. Så er der... Men det handler det er jo om, ikke en bevis. Om overgrebspersonen også kan... Altså, kan han forklare på en troværdig måde, at han har gjort, hvad han kunne for at sikre sig, at det faktisk var frivilligt? På den måde vil det ændre noget. Og så tror vi også inde hos Amnesty, at det vil få flere kvinder til at anmelde en voldtægt. Fordi sådan som det, når der er den her meget snævre og faktisk ret gammeldags definition af voldtægt, så er der rigtig mange kvinder, der ikke ved, at de har været udsat for en voldtægt. Fordi, de ved der... ikke, at de har været udsat, ja, for... Nå, de ved i hvert fald, at de har været udsat for noget overgreb. Så... Præcis. Men hvis nu der ikke har været trusler, hvis nu der ikke har været vold, så vil de jo tænke, så vil jeg i hvert fald ikke kunne få nogen dømt. Så hvis man ligesom ændrer den her definition, så er vores formodning også, at der er flere kvinder, der vil melde de her voldtægter til politiet. Men, bare lige for at svare på dit spørgsmål, så det er ikke kun symbolpolitik. Det vil have en konkret... Det vil ændre noget, men det vigtigste er jo også, at det vil ændre holdninger. Fordi du kan forestille dig, eller Jamen, når du siger ændre holdninger, fordi det lader jeg også mærke til, så tænker jeg, men det er fordi, at du mener, at der er en generel holdning til, eller blandt mange mænd, at de ikke ved, hvornår at de overskrider grænsen, og at det får nærmest også at hjælpe manden til at sige, prøv at høre her, hvis du indhenter det her samtykke, så sikrer du dig, at din liderlighed er legal. Ikke kun blandt mænd. Altså, jeg tror, at det er meget vigtigt, og at vi uddanner vores unge mennesker bedre, både mænd og kvinder, og vi tager en snak om, hvorfor er det vigtigt at sikre sig et samtykke ved sex? Hvorfor er frivillighed vigtigt? Fordi, altså, nu har vi jo haft hele den her MeToo-bevægelse, som jeg er klar over, at der er mange forskellige holdninger til, men det, som den i hvert fald har vist, lige meget hvilken holdning man har til det, det er jo, at der stadigvæk er store problemer med at respektere seksuelle grænser, individets seksuelle grænser. Og når en definition i en lovgivning bliver anderledes, så ændrer det virkeligheden. Jeg vil gerne give et eksempel på det. Amnesty har de sidste 10 år arbejdet på, at transkønnet ikke længere skulle have en psykiatrisk diagnose, at det ikke skulle være en psykisk sygdom at være transkønnet. Det fik vi ændret sidste år. Det var der mange, der kaldte symbollovgivning også. Men det betød jo i hvert fald, at transkønnet blev modtaget på en anden måde i samfundet, at de ikke blev set på som psykisk syge. Jeg synes, det er en meget, meget mærkelig sammenligning. Fordi nå, men det er bare for at sige, ja, hvordan at lovgivning også påvirker, okay, holdninger. Men i det her tilfælde er det nogle meget vigtige menneskers holdninger, det skal påvirke. Det er politiet, det er dommer, det er advokater, det er faktisk dem, der sidder og træffer beslutninger om, hvorvidt en voldtægtssag går videre, om hvorvidt der sker en dom. Jeg kunne godt tænke mig at prøve sådan noget, at tænke tilbage på min egen ungdom og sådan noget. Og de der situation forestiller man sig, at sige, hvis man er sammen med en kvinde, jeg tænker, det er jo ofte unge mennesker, hvor man ligesom, ja, udforsker de her ting her sammen og så videre. Så skal man sige, er du sikker på, at du vil det her? Det er det spørgsmål, der skal stilles. Altså, og når jeg tænker på tilbage, altså unge drenge, de... de vil jo meget gerne, hvad skal man sige, i lag med nogle af de her kvinder, ikke? Unge kvinder, og det der spørgsmål, det er måske ikke det, der sådan lige tænker på, altså det er sådan... Altså nu kommer der jo ikke til at stå i loven, at man skal stille det her spørgsmål direkte, men du kan jo spørge dig selv, altså om du vil have lyst til at dyrke sex med en pige. Jeg håber aldrig, jeg har været i den situation. Som opfattede det som en voldtægt. Ja. Så på den måde tror jeg bare, det er vigtigt at tage de her diskussioner, fordi et samtykke kan jo gives på mange måder. Ja. Det handler jo også om bare at være opmærksom på hinandens grænser og Det kan man jo godt lave en eller anden holdningsbearbejdning til, men det er lige frem at lave lovgivning om, fordi det, du sidder og siger nu, det er jo lige præcis, at du vil, så vil, sige, at du vil jo kunne have masser af anklager rejst mod, og det vil så typisk være mænd, for at sige, at det gjorde du, og der var ikke var samtykke. Og så kan man sige, jamen der var samtykke. Nej, god var der ej. Og så kan du sige, ja, nej. Men det er jo sådan, som og det allerede er i dag, så skal der jo laves en forsætsvurdering af du, det. Jeg vil godt give på at give et andet eksempel, hvor man siger, altså du kender godt sager, og det er som regel kvinder, der rejser det mod mænd. For eksempel om samværssager med børn, altså fra brudte forhold. Hvor nogen parter rejser, simpelthen trækker incestkortet og over for typisk faren og den slags. Og så ender man faktisk i nogle gange i en juridisk situation, hvor det de facto næsten bliver krænkeren, der skal bevise sin uskyld. Altså, og det her vil jo være et fremragende instrument, hvis du har nogen, du vil hævne dig på fra en relation. Hvis jeg gerne må svare. Jamen, du må gerne svare, men jeg skulle bare lige, så lytterne forstår, hvad det er, jeg spørger om. Men det er to vidt forskellige ting. Jeg vil ikke kommentere på samvær og incest-sager, fordi det er en helt anden forbrydelse og en helt anden boldgade. Jo, men du kan godt se muligheden for at bruge våben altså mod nogen, første, du vil hævne dig på. For det første, så er der ikke flere falske voldtægtsanklager, end der er falske tyverianklager. Så det kan jeg mane til jorden med det samme. Men det her, det handler på ingen måde om omvendt bevisbyrde. Den anklagede vil stadigvæk være uskyldig, indtil det modsatte er bevist, men det handler altså om det her med anskuelsen af skyldspørgsmålet. At alting ikke ligger på kvinden, at det ikke er hende, der skal bevise, at hun har sagt fra, at hun ikke har danset sexet og alle de her ting, men at manden også skal bevise, at der altså var frivillighed i den her sex. Voldtægtssager vil aldrig være nemme at dømme. Men det her vil være en helt central ændring, så det ligesom ikke bliver kvindens ansvar kun at bevise, at hun har sagt fra. Ja, der er alt muligt respekt for at respektere kvinder, synes jeg, som bliver udsat for de her ting. Og mænd selvfølgelig. Ja, men fortsatvis kvinder. Men jeg sidder bare med en anden fornemmelse af, at man kommer til at kriminalisere det her. Også måske nogen, hvor det nok er lidt uhensigtsmæssigt. Altså, er I slet ikke bekymret for det? Altså, at sex mellem mennesker, at det er sådan udgangspunktet, det er nærmest, at det er kriminelt, medmindre der er givet totalt samtykke. Bestemt ikke bekymret for. Altså, voldtægt er jo en af de mest alvorlige forbrydelser, der overhovedet findes. Hvis du kigger på et land som England, et land som Belgien, et land som Tyskland, de her lande har alle sammen en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Og de har altså ikke alle mulige personer, der sidder i fængsel, som ikke har begået voldtægt. Altså bevisbyrden vil stadigvæk være den samme. Det er simpelthen udelukkende, altså som anskuelsen af det her skyldspørgsmål, som vil blive ændret. Men man er stadigvæk uskyldig indtil det modsatte bevis. Og det er altså noget, der er meget vigtigt for Amnesty. Vi arbejder utrolig meget. Og det vil sige, at Amnesty International lover, at hvis det her kører igennem, så vil der stadig være flirt på barerne, der vil stadig være gang i sexlivet rundt omkring i Danmark, så vi reproducerer os selv. Fordi det er jo også et problem, ikke, i det her land, at vi ikke reproducerer os selv. Så jeg vil meget kraftigt håbe på, at det ikke får betydning. Men jeg har selvfølgelig... Amnesty går totalt ind for flirt, men bare ikke for seksuelle overgreb. Jeg har selvfølgelig stor forståelse for, at man vil... Der er jo ikke et seksuelt overgreb er jo et for meget. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men jeg kan godt være lidt bekymret for, hvordan det her vil blive opfattet. Men nu lad os nu se. Ja, der er simpelthen givet grønt lys til stadigvæk at kunne lave bare røv på kopimaskinen. Så tusind tak skal du have, Helle Jacobsen. Og firmajulfrokosterne skal heller ikke nedlægges til sygeland. Godt. Tak skal du have. Vi er til Radio 24/7. Programmet hedder Cordua og Steno, og var en alvorlig omgang, men selvfølgelig også vigtigt spørgsmål. Jeg sidder faktisk lige nu, tror jeg, jeg blev en lille smule overbevist om, at det er Helle Jacobsen, der kom med her. Jeg havde måske lidt kritisk indstilling til det, så det, ja. Det kan være, at nogle af lytterne er også blevet omvendt. Beviset for, at politisk debat ikke er kun er meningsløst. Det må man sige, gode argumenter. Men hvis det er sådan, det at fungere i Storbritannien, og der mener jeg jo stadig, at de har gang i sexlivet, så må nu ikke vi også... Ja, man bliver mere bange for det, det er svært. Seksuelle overgreb mod kvinder. Det går vi altså ikke ind til. Nej, men nu har vi taget en runde på det, men vi skal jo også til din, hvad skal man sige, altså daglige politiske scene. Og vi sidder her, det er dagen derpå, ovenpå det her samråd, hvor Lars Løkke var inde og skulle besvare spørgsmål om sine relationer til kvotekongerne. Og det er der jo allerede sagt utrolig meget om. Men og det skal så alligevel ikke afholde mig fra at sige noget om det også, for jeg sad og så det, og jeg har hele tiden også tænkt, altså Lars Løkke, det er jo ikke, problemet er jo egentlig ikke, at han har holdt ferie i kvotekongens sommerhus, eller at han har holdt torskegilder med nogle folk, der har doneret nogle penge til hans velgørenhedsprojekt. Nej, problemet er, at manden stiller sig i den situation, at han skal forklare det hele tiden, hvor man siger, det kunne man da sagtens have undgået, men det... Man må bare have sagt nej tak, og specielt oven på de andre sager, der har været. Det skrev jeg jo for 14 dage siden, og jeg kan jo se at ikke i dagens lederartikler, siger, mener det fuldstændig det samme i dag, i hvert fald de borgerlige blade, men sikkert også... Men der må man bare sige, der er Lars Løkke af en anden opfattelse. Han synes, at han skal have lov at gøre de her ting, og... Det, der så er interessant med det forsvar, han fremførte i går, det var jo, at det hele handlede om hans ret til privatliv, og det synes jeg da også, man skal respektere, at han siger godt nok, at han statsminister, og der var nogen fra oppositionen, der sagde, det var jo Maria Reumert Gerding fra Enhedslisten, som sagde, nej, Lars Løkke, du er statsminister 24 timer i døgnet. Det benægtede han jo ikke, men han synes alligevel, at han havde ret til et privatliv. Så lige her, inden vi gik i luften her, så blev jeg ringet op af en gammel god kollega, som sagde, at han synes, det var ret interessant at høre det forsvar fra Lars Løkke, fordi netop da vi havde første afsnit af Lars Løkke-filmene, som vi efterhånd, den der hed I et festligt billede fra 2008, der var jo der, hvor han bookede sig ind på et hotelværelse under navnet Jensen, og der kom alle mulige billeder fra Vesterbro. Hvor han fik skatteyden til at betale for en kop sikkert temmelig tavlig kaffe på en eller anden tankstation. Altså, det var den første sag, hvor han virkede. Og der var hans argument, at han var minister. Og det var noget, man var 24 timer i døgnet. Så det vil sige, at det var fuldstændig den omvendte forsvar for forbrug af andres penge. Det vil sige, når han skal have betalt sine driftsomkostninger, så er det 24 timer. Det indbefatter jo også naturfilm. Naturfilm, voksenfilm, værktøjsfilm, alt hvad man nu kalder det. Men når han mødes med folk... så er han privat. Ja. Blandt andet, når han hiver dem op på Marienborg. Ja. Fordi altså, Ekstrabladet stiller jo spørgsmålet med Jesu genkomsttyper i dag i avisen. Var John Anker på Marienborg? Ja. Og det ved vi jo ikke, om han var. Men det tror jeg, Ekstrabladet har en formodning om. Det var John Anker nok. Men jeg synes, man kunne... Og John Anker, det er jo altså ham her, storfiskeren, alias fiskekongen. Ham er den, og... Ja. Ja. Fedt underligt navn. John Anker, hvad han nu end hedder, Larsen. Ja. Men da vi så oppositionen sidde der i går og prøvede at lugte blod, og at, hvad hedder det, I Poulsen, Dansk Folkepartis fiskeriordfører, var blevet fuldstændig kastreret, og så bare stillede et meningsløst spørgsmål, og ellers derfra bare for, nu holder du din kæft. Der sad René Christensen, finansordføreren, og smadrede smilede, glad og fro, og sagde ikke kvæk. Og han stillede det der spørgsmål om nogle sms'er, og var der ikke noget med nogle sms'er? Og dagen forinden havde han jo sagt, og nu snakker vi om i Poulsen, at han havde en fornemmelse af, at Løkke havde blandet sig i den sag. Han beskyldte jo sådan set statsministeren for korruption. Ja. Men det så pludselig, som duk for solen, så kunne vi forstå i går, efter at vores kollega her på stationen, Claus Gansel, havde lavet en interview med ham, at han var blevet fejlfortolket. Fuldstændig. Og der vil jeg bare sige fejlfortolket. Altså, vi kunne høre om alle sammen, hvad han sagde ret klart. Det var TV2, der interviewede med ham. interviewet ham. Så fejlfortolkning, det må være fra det, han havde, har udtænkt i sin hjerne, på vej ned til munden. Det vil sige, fordi det, der kom ud af munden på ham, det var jo solklart. Ja. Så det var munden, der fra fejlfortolket, hvad hjernen havde til altså, det, man ham, sige, at han skulle sige. Det må være der et eller andet sted. Længere nede i systemet er der det noget, der er gået galt. Fejlen har været et eller andet sted. Det kan jo ske sådan noget. Han er altså medlem af Folketinget, ham her. Men jeg mødte jo jeg var jo Deadline i går ude, Niels Krauskær. Og der mødte vi jo faktisk, hvad hedder han? I Poulsen. Der har han så taget det gule slips af. Ja. Så han er still going strong. Men man må sige, det var en... Altså, det der i går kunne have været i Poulsens absolut største øjeblik, altså hans 25 minutter of fame, det var, at han skulle faktisk have været på besøg i det talkshow på TV2 News, der hedder Libert, med Søren Libert. Og det er sådan et sted, hvor man faktisk skal præstere noget for at få lov til at blive afhørt i 25 minutter. Der meldte bare, han jo afbud. Man kan bare komme med en frisk, med sådan en rimelig frisk anklage mod statsministeren, så kan man godt få sendt. Ja, men der valgte han så at melde afbud, og jeg tror, det ville ellers have været i Poulsens absolut største medieoptræden nogensinde at få solo med Libert i over 20 minutter. Men altså, ja, det endte jo så med, at Løkke han fik sagt, at alt det, der var spændende og interessant, det var jo privat. Og det vil han ikke snakke om. Og så altså, på den måde fik han jo lavet sådan en brandmur, sådan så at man jo ikke kunne komme ind og høre om, hvem har du talt med, om hvad og hvornår, og hvad har I fået osv. Alt det der vil han så ikke snakke om. Men det er jo godt, at Løkke har genvundet sit privatliv, siden han var finansminister og minister dengang i 2008. Og så har han, og så faldt jo, hvad skal man sige, lidt, de der sådan, anklager lidt fra hinanden, altså det der angreb. Altså Socialdemokraterne, de er jo ellers stillet med sådan en rimelig tof kæde med Dan Jørgensen og Nikolaj Vammen og flere andre og folk. Simon Kollerup ikke mindst, som jo var i rollen som den spanske lederen af den spanske inkvisition. Blev første gang, han slog igennem mediemuren, var, at han havde kommet til der var et eller andet med hans bopæl ude på Christianshavn, som ikke var sådan helt efter reglerne. Han måtte betale penge tilbage, så han havde, nu siger han har fusket med sin bopælsoplysning og fået penge for det. Nu er han kritisk over for statsminister i en anden sammenhæng. Han er ned i dansk politik. Han er ren som rolle. Ja, det er det. Men så var det jo ret sjovt at se Socialdemokraterne, efter de havde været inde og bore i det der med, hvad det var for nogle erhvervsfolk, fiskefolk og fonde, som Løkke, han ligesom jonglerede rundt i. Og så kom det vil faktisk godt rose den danske og vågne dagspresse, så rimelig kvik, og sådan stillede spørgsmål til, jamen, hvordan er det nu med Socialdemokraterne og jeres erhvervsklubber? Fordi Løkke, han skal åbenbart registrere, hvem han taler med og om hvad. Det var ligesom præmissen, kunne vi høre fra Nikolaj Vammen, som jo stiller sig an som sådan en salvelsfuldt lægprædikant og meget savlig. Og det var meget sjovt at se, hvordan han lige pludselig skulle gå fra at være jagthund til byttedyr. Det havde han altså svært ved at omstille sig til, fordi hvordan er det lige at registrere Socialdemokraterne, når de taler med erhvervsfolk? De har jo de der erhvervsklubber, som Carsten Koch, han er jo sat i spidsen for. Og det, der havde vi jo blandt andet vores kollega Anne Libak her i morges i morgenprogrammet. Det vil han jo ikke lige pludselig snakke om. Han vil ikke forholde sig til Løkkesag. Han kunne bare sige, at der er sket sandelig ikke noget på de der erhvervsklubber, som Socialdemokraterne har med erhvervslivet, og de betaler 15.000 kroner for at være med. Det var fuldstændig slet ikke sammenligneligt. Altså, så Mette Frederiksen, hun må godt mødes i dølsmål med erhvervsfolk. Ingen problemer, når Løkke gør det. Store problemer. Han skal registrere hvert sekund. Der kan man bare se, der var jo også en anden ting, Torben Steno. Nu var det jo sådan ret påfaldende i Poulsen. Han har fået så meget airtime inden samrådet. Og så stillede han et forkølet spørgsmål, og så var det jo lukket ned. Og så er den sag jo et slut, kan jeg forstå. Hvis ikke der kommer mere frem, og det gør der jo nok ikke. Lad du mærke til, hvor var de radikale hen? Jeg var slet ikke klar over, altså de var i hvert fald ikke i billedet. Altså, jeg har jo set mange radikale støtter være meget glade for den her sag, og Løkke, og han skulle det ene og det andet, og han var en fusker osv., og det er han, det må man have en mening om. Men jeg lader mærke til, at han skal betale, hvad han skal, og da han tager imod det ene og det andet. Men jeg lader mærke til, at de radikale folketingspolitik er meget neddæmpet. Jeg har en teori, Og den handler om, at, kan du huske mig, Marianne Jelved? Ja, jeg kan godt huske hende. Hun var økonomi- og erhvervsminister og vicestatsminister tilbage i, 2009. En magtfuld dame. Ja, hun ikke, jeg ved ikke, om hun var erhvervsminister, økonomi- og erhvervsminister. Hun var i hvert fald i vicestatsminister. Og der skulle hun så ud og døbe et Mærsk-skib. Og der var Mærsk McKinney Møller, gammel skibsfra. Han var sådan en flink mand. Så han forærede hende et Rolex-ur til 122.000 fuldgåede danske kroner, som hun så betalte skat af. Det skal hun have. Flink mand. Ja. Det er lidt mere end de der måske 10-11.000 kroner for sommerferiehusophold. Det er også nogle store kutter, han havde, ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Så jeg ved ikke, altså, hun har jo stadig det der ur der. Så jeg synes, det måske var en lidt større sag, og det var jo også hende, der sad der for, som siger, de der sådan, Nordsø-kontrakter med olien og sådan noget, det var også hende, der sad med det. Så jeg ved ikke, jeg tror, det var klogt, at de radikale lige måske ikke var alt for heldige i den situation. Det er bare sådan en iagttagelse. Men det, er jo, altså, det kan jo ikke flytte ved, at man siger, at måske er der tale om bagateller i de her sager, som Løkke har rodet sig ind i. Men det er jo også noget mærkeligt noget. Altså, så sidder han og siger, jeg ved ikke, hvor mange gange, at hans synspunkter ikke bliver påvirket. Det kan jeg måske godt forstå og sige, nej, det gør de ikke. Men jeg ved da, at hvis jeg får 3 flasker middelmådig rødvin af Fyns Amtsavis hver jul, fordi at jeg skriver for dem, så ser jeg da på med mildere øjne på Fyns Amtsavis og det samarbejde, jeg har med dem. Det er da banal. Men det kan jo bare være, at det er mig, der er så almindelig, at sådan en lille erkendelighed, at den er fuldstændig er helt ligegyldig, man er helt kold. Det er man selvfølgelig, hvis man har en konflikt. Men det er da, altså, hvorfor giver vi hinanden gaver? Ja, de for at forbedre relationen, vil jeg sige. Ja, altså nu gav jeg dig en pakke serbiske småkager her for nylig. Var det ikke noget, der påvirkede dit humør? Sige, det manglede da bare. Er det sådan, at kommer og forærer mig en gave en gang imellem? jeg vil sige, det er jo nok sådan en bagatellafdeling til. Ja, det er ikke mit syn på dig grundlæggende. Jeg synes, du er en flink fyr, du er en god kollega. Jeg skal bare lige sige, at det var nogle serbiske småkager, de hed Eurocreme. Allerede der sætter man jo allerede associationer i gang rundt omkring. Vi har fået et bud, dagens første bud, på en fidusbamsemodtager. Og det synes jeg i øvrigt er et godt bud. Det er, bamsen skal gå til Claus Hjort for et forsvarsforlig med en 20% stigning i udgifterne, samt et forlig så bredt, at selv pacifistiske radikale er med. Mange hilsner Michael Grue, som jeg vist nok har kan identificere som venstremand. Nå. Og det trækker jo selvfølgelig lidt ned, når det er venstrefolk, altså, der nominerer deres egne. Men jeg vil da gerne udtale en anerkendelse for Claus Hjort. Der er sådan en anden lytter, der hedder Palle E. Hjort. Han har skrevet, Nick Hækkerup kunne måske få ugens fidusbremse. Han har uartigt kaldt politiske modstandere fra Enhedslisten de sidste tosser. Han blev selv gået som forsvarsminister, fik ansat Per Bartram som forsvarschef, som rejste rundt på landets kaserner og truede de professionelle soldater ned med fyring. Derfor, Nick Hækkerup, håber ikke, at han bliver genvalgt. Og det er jo en af de her, som vi ikke kan bruge, fordi det er en udskamning. Mm. Altså, vi giver jo ikke ironiske eller nedsættende bamser. Men jeg synes faktisk, når jeg nævner det, så er det fordi, jeg synes også, det er lidt interessant, det der med, at Nick Hækkerup, jo som også har et vist ansvar for, at Danske Serum Institut, eller alle vores vacciner, nu er under, skulle jeg næsten sige sharia-lovgivning, men altså er under arabisk kontrol. Og der har han så besvaret med, at han siger, jeg udtaler mig ikke om beslutninger, som der er taget i min ministertid. Det var dog alligevel helt utroligt. Det vil sige, det, man har ansvar for, det er det eneste, man ikke udtaler sig om. Og der har han jo så valgt, i stedet for at udtale sig om, at når Socialdemokraterne, hvad de jo nok gør, igen kommer i regering, så vil de overhovedet ikke finde sig i at skulle danse efter de yderste venstrefløjstosser i Enhedslisten. Og det kan jeg sagtens forstå, og det bør de heller ikke gøre. Men jeg synes, det er en utrolig afgangs, altså fra en meget, meget humoristisk mand at sige, de beslutninger, jeg har taget, hvor forkert de end måtte være, så diskuterer jeg det med. Jeg har fået et andet, eller jeg har fået en åbenbaring. Nej, Claus Sømod, en frafalden venstremand, ved jeg. Han skriver, husk nu at give i Claus Hjort fidusbamsen. Det er bare belønningsværdigt, dygtigt arbejde at mestre et flot bredt forsvarsforlig. Politik, når det er bedst. Så det er altså to bud på Claus Hjort. Claus Hjort har heller ikke fået nogen dekorationer herfra, siden han fik Bismarck-prisen. Det er rigtigt, og nu er det jo sådan, at det har jo været en lang omgang. Vi er jo røget op fra 1,14 eller 17 procent af BNP til 1,3 procent af BNP, altså når de har gennemført alt det her. Så Donald Trump og amerikanerne på ambassaden ude på Dag Hammarskjölds Allé er jo glade for, at vi... Så nu mangler vi bare 0,7 procent, så er vi oppe på de 2 procent af BNP i forsvarsudgifter, som vi med på, har lovet og givet håndslag til i forhold til vores NATO-partner for snart et par år siden. Der er et stykke vej endnu. Det her, det går og kører frem til, jeg tror det er 2023, så... Som 6-7 år, så kan vi jo tage det hele op igen til overvejelse og se, om vi skal bruge endnu flere penge på det her. Jeg vil så sige, at der er en ting, der trækker lidt fra for Claus Hjort, og det er i forhold til hans forgænger, Søren Gade, som nu har sit hjerte i Europa. Han formodede faktisk at lave forsvarsforlig, hvor han fik selveste Holger K. med. Og det lykkedes alligevel ikke for Claus Hjort. Det var en fejl. Nå, det var en fejl. Det ved jeg ikke. Ordren for Lars Løkke gik ud på, at de ikke skulle med. Og derfor så var Løkke sur, da Søren Gade kom slæbende med Holger K. Nå, altså det var så en fejl af af Søren Gade, den store brede forligsmager. Det var på det tidspunkt, hvor SF skulle gøre regeringsduelige, og så var lød opgaven på, og derfor så sagde SF ja til alt. Det var da i Willy Søvndals heydays. Så det var simpelthen en fejl. Vi nærmer os jo simpelthen, første time er gået, Torben Steno. Ja. Jeg vil faktisk godt lige nævne, at der er jo nyt fra Slagelse. Ja. Kan du huske ham her, Villum Christensen, som jo her om et par år bliver Slagelses næste borgmester, ifølge den aftale, han lavede med John Dyrby Poulsen. Ja. Der har Altinget.dk kommet frem med en historie, at Villum Christensen, han har en bror, der også hedder Christensen, kan du ikke engang huske. Han sad i Troels Christensen, som sad i Folketinget på Venstre. Han har også meldt sig ud i Venstre. Han har haft en eller anden byggesag, som han jo... har prøvet på at få igennem kommunen, og det er så ikke lykkedes. Men nu er det endelig lykkedes, efter en afstemning i Slagelse Byråd. Og der hævder Venstre og Dansk Folkeparti, at der er tale om nepotisme, og det afviser John Dyrby Poulsen, altså den socialdemokratiske borgmester, blankt, og det samme gør selvfølgelig brødrene Christensen. Meget interessant historie, men det er lidt pudsigt, at der var lige pludselig borgmesterskifte. Der skete lige pludselig ting og sager, og så gik den der beslutning lige glat igennem. Jeg synes, det er spændende altså, at følge politik i Slagelse, hvor man jo... Altså, og det er jo socialt... Det er jo en gammel venstremand, det er en gammel social... Det er en socialdemokratisk folketingsmand. Altså, og det viser jo, at de store magtpartier, det vil også det, vi kalder, som Lars Trier Mogensen vil kalde, de to gamle pamperpartier, har jo noget... gods fra gamle dage, som man er i stand til at anvende. Jeg vil sige, Slagelse, det er ved at udvikle sig til dansk politik Chicago. Der sker simpelthen ting og sager i den kommune, og det bliver vi nødt til at følge med i. Men vi skal også lige nå at nævne Mai Mercado, som jo nu som konservativ børne- og socialminister har lanceret et forslag, eller ikke lanceret, men et nævn eller rådgivningsorgan for staten, der skal komme frem til, hvordan vi begynder at blive bedre til og opdrage vores børn, sådan så man kan få nogle funktionelle statsborgere på sigt. Og det, der lagde jeg mærke til, at Hans Engel i går på TV2 News sagde, det var dog det mest åndssvage, han havde hørt, fordi lige præcis med hensyn til organisationer, som er meget, meget, meget engageret i, hvordan børn skal opdrages, og hvordan vi får nogle bedre og mere velfungerende samfundsborg, der er vist rimeligt. Vi har ikke brug for endnu et organ til det, og det er det statens opgave at igangsætte en debat om, hvordan man opdrager sine børn. Nej, det er det ikke. Folkserziehung, det er sådan en folkeopdragelse. Det, lyder, det synes jeg lyder lidt mærkeligt. Som en herlig klang til men, jeg vil så give Maja Mercado, at problemet er kolossalt stort. Vi har mange uheldige forældre, der ikke ved, hvad de skal gøre. Og vi lever alle sammen i en tid, hvor vi er ved at miste magten over vores eget liv, uden at vi rigtig opdager det på grund af sociale medier. Og LA har jo også helt, i hvert fald del af det nede, Brat Joachim Bosen er meget kritisk. Men skulle han have bamsen for det? Det synes jeg ikke. Jeg er på Claus Shorts hold. Jeg vil godt lige trække den lidt ud. Det kunne også være, at Alex Arnsen skulle have den for at sige, at Dansk Folkeparti er et småborgerligt parti. Det synes jeg var bare ret fedt. Det er fedt, det ved jeg ikke. Nu er der nyheder i hvert fald.